kobiet. Ponoć kobiety spędzają w sumie ponad rok życia na zastanawianiu się, w co się ubrać. Za kilkanaście minut powiem o pogodzie. Nie trzeba będzie się zastanawiać, no i zaoszczędzi się przy okazji trochę czasu. Tak trójka rano też pomaga. Więc mam nadzieję, że po prostu dobrze się słucha. Może masz w głowie myśli bardziej szalone niż ja. Może masz skrzydła, których by tobie pozazdrościł ptak. Może masz serce całe ze szlachetnego szkła. Może masz kogoś, a może właśnie kogoś ci brak. Program trzeci. We'll be right back.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. She's a good girl, loves her mom, loves Jesus in America too. She's a good girl, is crazy about Elvis, loves horses and her boyfriend too. And it's a long day living in Reseda. There's a freeway running through the yard, and I'm a bad boy, 'cause I don't even miss her. I'm a bad boy for breaking her heart. The vampires walking through the valley, move west down Ventura Boulevard, and all the bad boys are standing in the shadow, and the good girls are home with broken hearts. Trójkę słuchać Wolność, to na dzień dobry też bez pośpiechu, spokojnie, przyjemnie. Razem z nami 17 minut po piątej. Miałem dać znać o pogodzie i absolutnie nie rzucam tutaj słów na wiatr. Mimo że wieje i chwilami będzie dzisiaj wiać mocno, wiatr we włosach to miłe latem, ale dzisiaj lepiej założyć czapkę i wychodząc wziąć ze sobą parasol. Będzie padać jak nie śnieg, to śnieg z deszczem. Najchłodniej dzisiaj w Suwałkach plus 2, za to najwięcej słońca. Najcieplej w Rzeszowie 9, w centrum i nad morzem 4 stopnie, ale ten wiatr sprawi, że temperatura odczuwalna będzie znacznie niższa, czyli do kompletu jeszcze grubsza konfekcja. Tymczasem Sorry Boys w Trójce, no to ma sens przecież dzisiaj, Dzień Kobiet.

synie wiary od rana, że to po prostu będzie dobry dzień, bracia w trójce. 24 minuty po piątej, to teraz będzie hard rockowo. 78 lat temu urodził się gitarzysta grupy Whitesnake. Od 15 lat nie żyje, ale jego brzmienie gitary zostało, no i z przyjemnością się do tego wraca i tego się właśnie słucha. Jeden z symboli lat 80. XX wieku. Nazywał się Malgoli, a głos to oczywiście David Coverdale w trójce już teraz. Whitesnake, here I go again. Down the only road. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Mkniemy w stronę wschodu słońca, ten dzisiaj o 6.03. To już będzie pora na trójkę i pojawią się zmiennicy. Podjadą tutaj takim dużym Fiatem w kolorze Yellow Bahama, numer boczny 1313. Radosław Nałęcz, Piotr Firan doskonale wiedzą, że nic tak nie zdobi kobiety jak uśmiech, więc będzie okazja tego uśmiechu nałapać z trójki na cały dzień. Może będzie rozwinięcie tego. 80% kobiet zadaje pytanie o rzeczy, na które już wcześniej zna odpowiedź. Do 6.27 minut.

Co jeżeli teraz nadszedł ten czas? Ten czas, co ten czas? Nasz czas. Jak się nie martwić, gdy myślę, co z nami? Jak potoczą sprawy się, czy spełnią plany? Jak się nie martwić, gdy myślę, co z nami? Jak potoczą sprawy się, czy spełnią plany? Może daj mi znać, chciałbym wiedzieć, zanim już dotknę dna. Dotknę dna. Może daj mi znać, co jeżeli teraz nadszedł ten czas. Ten czas, o ten czas, nasz czas. Czas, no tak, 20 minut do 6, Trójka Polskie Radio, Trójka Budzi. Zajrzałem przed momentem do skrzynki pocztowej i przypomniałem sobie, że przecież był ogłoszony konkurs jakąś godzinę temu przy okazji utworu Lost, Linkin Park, ostatnie notowanie listy Trójki, miejsce 10. Zapytałem państwa o to, w którym filmie pojawił się ich inny utwór, czyli New Divine, do zdobycia jest i była, w zasadzie to już była książka. Linkin Park, wszystko jest hybrydą, no i brawo. Takim optimusem, prime'em konkursu jest pan Tomasz, który napisał Transformers, zemsta upadłych. Dokładnie tak. To pan Tomek w temacie porannej konkursowej radioaktywności jest po prostu dziś the best. You come to me. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Szanse na coś więcej. O, ciągle zbieram siebie z miejsc po tobie i znów na kawałki rozpadam się. Wiem, że wystarczą mi nawet kłamstwa. Daję się w nagrodę, gdy masz na to ochotę. Do szóstej. To prawda. Trójka budzi? To prawda, tak. Trójka Polskie Radio. Dzień Kobiet to i Ania Dąbrowska tutaj nam od rana do uszne przyjemności sprawia. Trzeba będzie się odwdzięczyć. Tu nieprawda przed momentem, a według badań i mamy kilka ciekawostek o płci pięknej na dzień dobry, kobiety kłamią dwa razy rzadziej niż faceci. To prawda. Mają szersze pole widzenia. Mają więcej kubków smakowych, myślę, że tak samo jak butów i torebek. I co też warto dodać, i to może jest najważniejsze, nie, to jest na pewno najważniejsze, serca kobiet biją znacznie szybciej niż facetów. Po szóstej dwóch dżentelmenów w trójce, Radosław Nałęcz i Piotr Firan, takie głosy, że serca chyba będą bić jak dzwony. Tune into you. Jeszcze tylko 5 minut i będzie punktualnie 6. Panie przodem zazwyczaj, ale dziś myślę, że przede wszystkim po 6 będzie między innymi o pierwszych damach. Pora na trójkę. Wcześniej serwis trójki, czyli o wszystkim, o czym na dzień dobry warto, nawet trzeba wiedzieć. A od nas na koniec audycji Trójka Budzi o facetach, ale w Dniu Kobiet ze zdrowym dystansem to trzeba przypomnieć. Tylko pantoflarz pyta swoją kobietę, czy może wyjść z kumplami na piwo. Prawdziwy facet wie, że nie może. Irena Dan, Michał Żołądkowski, życzymy dobrego dnia.